Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po dwóch tragicznych wypadkach w Katowicach nadal nieprzejezdna jest krajowa 86 w kierunku Sosnowca. Służby gotowe na załamanie pogody. Szef MSWiA zwołał spotkanie sztabu kryzysowego w związku z prognozowanymi opadami. Przez centrum Wiednia przeszła manifestacja skrajnej prawicy. Nadal nieprzejezdna jest krajowa 86 w Katowicach w kierunku Sosnowca po tragicznych wypadkach, do których doszło pomiędzy ulicą Kołodzieja a Górniczego Stanu. Pierwszy wypadek wydarzył się po 15 z udziałem samochodu osobowego. Pojazd z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i dachował. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniosła 35-letnia pasażerka, a kierowca trafił do szpitala. Dominik Michalik z katowickiej policji dodał, że do kolejnego wypadku doszło tam godzinę później. Kierowca Fiata trafił do szpitala. Policja wyznaczyła objazdy. Straż pożarna jest przygotowana na nadchodzącą pogodę, zapewnił zastępca komendanta głównego Paweł Frysztak. Wieczorem zwołano sztab kryzysowy. Przygotowania na nadchodzącą pogodę rozpoczęto już przed południem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika... Sprawdziliśmy dostępność wszystkich strażaków, którzy w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym pełnią dyżury domowe po to, gdyby zaistniała taka konieczność, żebyśmy mogli błyskawicznie ściągnąć ich do swoich macierzystych jednostek, ewentualnie zadysponować na miejsce zdarzenia. Sprawdzona została także dostępność dowódców pododdziałów odwodów operacyjnych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz apelował z kolei do osób przebywających w górach o rozwagę. Ja również nawiązałem kontakt z naczelnikiem Topru, patrząc na to, że to południe Polski jest dosyć mocno właśnie zagrożone tymi intensywnymi opadami deszczu, żeby jednak komunikowano dla turystów, żeby jednak ograniczać wyjścia w góry. Również nawiążemy kontakt z GoPro-em lada moment, żeby również ich prosić o taką szczególność. Topr jest przygotowany również i operacyjnie dla ewentualności ewakuacji. Od jutra pogoda znacznie się popsuje. W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane są ulewne deszcze i burze. Ostrzeżenia wydano niemal dla całego kraju. Manifestacja skrajnej prawicy przeszła przez centrum Wiednia. Oprócz Austriaków byli tam Niemcy i Francuzi. Pojawili się też przeciwnicy ruchu neonazistowskiego. Z jednej strony okrzyki domagających się masowych deportacji migrantów. Z drugiej... Precz z nazistami ze strony kontrmanifestacji. Obie grupy miały plakaty i transparenty. 1500 policjantów nie dopuściło jednak do fizycznych starć. Państwowe i miejskie służby spodziewały się prób siłowej konfrontacji. Akcję zorganizowali austriaccy identytaryści, słynący z prowokacyjnych tez i nazistowskich odwołań w wystąpieniach. Skrajna prawica zapowiadała akcję edukacyjną dotyczącą imigrantów dla przechodniów. Przekaz manifestantów polegał głównie na głoszeniu antyimigranckich haseł. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Jest posłuszny, oddany człowiekowi, gotowy ratować go nawet za cenę własnego życia. Pierwszy pies poszukiwawczo-ratowniczy rozpoczął służbę w Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Aira to owczarek holenderski. Ma znakomity węch, ponadprzeciętnie rozwinięty instynkt poszukiwawczy i uwielbia ludzi, wylicza jego przewodniczka i opiekunka, starsza kapral Anna. Zdaliśmy egzamin klasy 0, przeszliśmy pomyślnie badania w Wojskowym Ośrodku Farmacji w Celestynowie. Więź, która łączy przewodnika z psem, jest jednak na tyle silna, że przewodnik wie, że pies zrobi robotę, a pies wie, że ten przewodnik będzie czekał. I do jakiego stopnia pies awansuje? Od szeregowego do sierżanta. Tworzenie grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami to ważny projekt Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsza grupa K9 powstała 4 lata temu w 13. Śląskiej Brygadzie WOT. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Z pewnością nie tak nasze siatkarki wyobrażały sobie półfinałowe starcie z Włoszkami w Lidze Narodów. Celem był pierwszy finał tych rozgrywek, stanęło na trzecim z rzędu meczu o brąz. Włoszki okazały się wyraźnie lepsze, wygrywając 3-0 w setach do 18, 16 i 14. Żalu po takim wyniku nie kryła nasza atakująca Malwina Smarzek. Na ten moment jest mi ciężko, smutno i na pewno taka porażka, wiadomo, przeciwko Włoszkom, ale no ciąży nam bardzo, bo w domu przy tak dużej publiczności umiejętności. Okazja do rehabilitacji już jutro z Japonkami, które po dużo bardziej zaciętym meczu 2-3 przegrały z Brazylią. Jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, pokazała dzisiaj Katarzyna Niewiadoma. Nasza zawodniczka była czwarta podczas pierwszego etapu Tour de France kobiet i jest to powód do zadowolenia. Najszybsza okazała się dzisiaj Marianne Vos. A wśród panów ostatni akord poważnego ścigania padł łupem Kaydena Grossa. Jutro etap przyjaźni w Paryżu, po którym trofeum za zwycięstwo, jeśli tylko dojedzie do mety, po raz czwarty w karierze zgarnie Tadej Pogaczar. Aż 13 bramek zobaczyli dzisiaj kibice w PKO Ekstraklasie. Najmniej fajerwerków oglądaliśmy w Gliwicach, gdzie Piast 0-1 uległ Górnikowi Zabrze. Po pokażającej porażce na inaugurację z Radomiakiem odkuła się pogoń, która 4-1 rozprawiła się z Motorem Lublin. Do czerwoności rozgrzały się trybuny w Gdańsku. Lechia do przerwy prowadziła 2-0 z Lechem, by ostatecznie przegrać 3-4. Jutro na ligowe boiska wracają pozostali nasi pucharowicze. Sporo działo się też w sportach motorowych. W Formule 1 rozegrano sprint i kwalifikacje przed Grand Prix Belgii. Ten pierwszy padł łupem Maxa Verstappena, za to z pole position do właściwego wyścigu ruszy Lando Norris. Z powodu złej pogody przełożono dzisiejszy mecz Ekstraligi Żużlowej pomiędzy Rowem Rybnik i GKM-em Grudziądz. Udało się za to rozegrać kolejną rundę indywidualnych Mistrzostw Europy. W niemieckim Güstrow najlepszy okazał się Leon Madsen przed Kajem Hulkenbeckiem i naszym Patrykiem Dudkiem, który pozostał liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Na termometrach jutro od około 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich przez 21-24 na przeważającym obszarze do 27 na wschodzie. Jak mówiliśmy, przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w Trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 23. N3. Jak co tydzień, dobry wieczór. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Cegan. Rozpoczynamy od jednej z moich ulubionych artystek. No, ja się rozśpiewałam już na samym początku, a dzisiejsza audycja N3 będzie trochę w takim klimacie imprezowym, a to dlatego, że przechodząc późnym wieczorem po ulicach Warszawy, można poczuć coś, czego w tym roku nie doświadczam zbyt często, czyli to, jak te rozgrzane mury oddają ciepło upalnego, słonecznego dnia. No i to lato nie rozpieszcza nas pod względem upalnych dni właśnie, dlatego dzisiejsza audycja skrojona jest z utworów sprawdzających się na ten ciepły, sobotni i dajmy sobie beztroski wieczór. Ostatnio w audycji N3 było dużo mroku, dzisiaj z niego wyjdziemy. Może nie całkowicie, ale zdecydowanie tych jaśniejszych, elektronicznych brzmień będzie nieco więcej, a zaczynamy od mojej ulubienicy i niekończącej się sympatii do jej twórczości, czyli do Grimes i utworu Flesh Without Blood. Utwór ten zasila płytę Art Angels, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Artystka niewątpliwie wyprzedzająca trendy, a raczej je kreująca, która przez fascynację futurystyczną kosmicznymi tematami zawsze tworzyła muzykę, która przecierała szlaki niejednej dzisiejszej artystce. Jedną z nich jest Pink Panthers właśnie. Be alright. I'm emotional, made a mess, you know, so irreparable. Pink Panthers jako druga artystka w dzisiejszym zestawieniu audycji N3. Artystka, której przyglądam się już od dłuższego czasu, od kiedy ukazał się jej debiutancki album w 2021 roku i muszę przyznać, że od razu przykuł moją uwagę, tak samo jak dziennikarzy, którzy zadawali jej kluczowe pytanie. Dlaczego zdecydowała się nagrywać utwory nieprzekraczające 2 minut? A ona po prostu odpowiedziała. To jest potrzeba dzisiejszego świata. I tak też jest, że w tym wiralowym świecie Pink Panthers pozostaje jednocześnie stając się jakąś taką gwiazdą popu internetowego. Zresztą jej dokonania dla świata muzyki doceniła ostatnio jedna z brytyjskich uczelni. Ta uhonorowała Pink Panthers tytułem doktora muzyki za wkład w tworzenie muzyki w erze cyfrowej. No ale tych osiągnięć w sumie Pink Panthers ma na koncie znacznie, znacznie więcej. No między innymi wygrała w szachach wielkiego szlema do 25 roku życia i myślę, że tych zaskoczeń jeszcze całkiem sporo przed nami. Ja natomiast u Pink Panthers dopatruję się inspiracji wieloma artystkami i artystami. No z nich jest na pewno Madonna. A jeżeli chodzi o Madonnę, to tak się składa, że wczoraj ukazał się album z remiksami jej znanych utworów. We'll be right back. No i jak ten remiks przypadł do gustu, proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Weronika Elektronika, czyli album składający się z kilku remiksów, ukazał się wczoraj i jest dostępny na wyciągnięcie ręki w kanałach streamingowych. Jedną nogą weszliśmy do lat 90., dlatego dostawiamy teraz drugą. Jedna z ważniejszych płyt tego duetu i podobno najważniejsza w okresie EDM-u lat 90., czyli Otekr i Derepeti. Płyta, która według magazynu Pitchfork zasłużyła na trzecie miejsce listy 50 najlepszych albumów EDM wszechczasów i płyta, która wpłynęła mocno na rozwój muzyki tej gliczowej, tych industrialnych brzmień, hałaśliwych, zdecydowanie mimo upływu 30 lat od ukazania się tego albumu, minie dokładnie na jesieni tego roku, no to słychać we współczesnej muzyce dużo, dużo inspiracji. A zatem proszę zapiąć pasy, bo przed nami nowość od jednego z energiczniejszych, mocniejszych i głośniejszych zespołów na dzisiejszej scenie elektronicznej. Grali w tym roku na Openerze i jeżeli ktoś przegapił ten koncert, no to jest wielką gapą. Ja do tej listy gap się doliczam. If you wanna play me. Play me. You can teach a dog down there. much I left unsaid. And can we please rewind the time? Goddamn, I didn't see the sign. Yo, I cannot keep them off my mind. No, you see me grinding to the beat. These bitches call me Queen Bee. Sweetest honey and I'm fly. Oh, you looking super fine. Hit my line all the time. I turn a straight nigga by. I still can't get you off my mind. I'm the best, I'm a dime. Do I need a man? Och, jak ja bardzo lubię Sudan Archives, ale zanim o niej, no to parę słów o Bambi, która pojawiła się przed Sudan Archives w utworze In My Mind. Proszę nie mylić z polską artystką o tym samym przydomku artystycznym. To zupełnie dwie różne bajki. Bambi to postać, która w tym roku pojawiła się w audycji N3 w singlach, a w międzyczasie pod koniec czerwca wydała album i to takie widmo Grimes słuchać w jej piosenkach. Takie przenikanie się światu w futuryzm, wizja alternatywnej rzeczywistości i też to jest zauważalne w twórczości Bambi. Ale jednak Grimes otworzyła jedne z pierwszych drzwi do tego cyfrowego, równoległego świata. No i Bambi otwiera kolejne. Przed chwilą natomiast Sudan Archives, która podąża w stronę rapu na jednym z dwóch najnowszych singli, kontynuując tym samym estetykę z ostatniej płyty, a tym samym mocno i pewnie przekazując też w nasze ręce swoją nową twórczość. Mnie przekonuje w 100%. Zresztą są tacy artyści, od których bym była skłonna kupić nawet kota w worku. Jestem przekonana, że ten kot by się okazał najpiękniejszy na całym świecie i Sudan Archives właśnie do tych artystów i artystek należy. No to teraz utwór z płyty, którą przesłuchałam dwa razy i wahałam się, czy po nią sięgnąć. A mowa o nowym albumie Genesis artystki Tommy Genesis. Dlatego postanowiłam i ja wejść do cyfrowego świata i się przekonałam, że jednak to był dobry ruch. Can I wash these clean? My hands sticky icky with the feelings I fiend. I'm like Sodom and Gomorrah in my wickedness. I put a bow on top my aura with no spiritual cleanse. I'm like sulfur and fire when I confessed. I watched a hot girl perspire on a VHS when I was young. I was a middle child stuck inside a fire sign when I was young. I was the feelings that I felt that I can't define. You got to grow up right now. No matter what you say, I will not grow today. And then they said, you got to grow up right now. No matter what you say, I will not grow today. You can maybe grow. And the beat goes. detox my liver. Still, I thought I'd have my child by now. My only dream in life was just to be a mom. But I will wait for you until you grow inside my belly like a honeydew. Until heaven and earth just pass away and the old man is rambling about judgment day. I need a redemption song, something to soothe me while you are gone. My ego is dying and my vanity too. I'm still too old to look this young. What's new? I'm like Peter Pan and his lost boys. Tell me, God, what's the plan? I'm like the new old news. They thought I was dead, but I hit snooze. I'm like 9 to 5 and you're 21 waiting just to start your life. I'm like from another time and I just touched down. Now I'm back aligned. You got to grow up right now. No matter what you say, I will not grow today. And then they say you got to grow up right now. No matter what you say, I will not grow today. You can't make me grow. Tommy Genesis i utwór Genesis w utworze If Ate the Apple. Utworze, który muszę przyznać, że jest jednym ze spokojniejszych na całym wydawnictwie, ale zachęcam do tego, aby sięgnąć po tą płytę z wielu powodów. Można się zaskoczyć niejednokrotnie. Przede wszystkim pod względem różnorodności. Są to utwory, które są na gitarę, są to utwory, które są stricte hip-hopowo-rapowe, ale też i pod koniec bardzo ciekawy utwór Baby, Are You Okay? No właśnie, to jest moment, w którym się zastanawiałam, czy z tą płytą jest wszystko w porządku, ale myślę, że tak i się przekonałam o tym po raz kolejny, że kolor niebieski jest moim kolorem. No dobrze, no to w tym świecie hip-hopu jeszcze przez chwilę pozostaniemy, taką dłuższą chwilę. Yeah. Back off on the beach, my money back off in the streets. I'm going platinum on a teep, I got attracted to a freak. I be passing on a lease, the contractor bring the deed. Bring me flowers and the keys, I'ma grab them when I leave. It get spooky with your bros, they be roofie in the hoes. That ain't a rich nigga, that's a goofy with some clothes. Hey bro, ain't enough chrome hearts to make you valid. It ain't enough Louis Vuitton to give them talent. My leather comes straight from a line for some Italian. My steak comes straight from the farm into my houses. Back off in the dungeon where they packing and they punching. They're trafficking abundance if them bastards get the fun. You see me macking in the function, don't react to no assumption. I swear we didn't know your girl, we be laughing at your woman. Hey, yo, love, it's the SEAF2OD. Mr. Two-seater trying to squeeze three in the seat. Gotta make it real hard to compete, but then again I tend to win, and that's just waking out of my sleep. Started counting dollars, got tired of the shoot. When a circle pop collar, a lot of clico to drink. 16s get them out of their seat. That shit sore versus pit bull. Niggas know I'm out of the league. I'ma shine when it's war time. Who want it with us? Big rims, tinted bins when the trucks pull up. Ciroc shot inside of my cup. Fly shit, keep a bubble goose on while surrounded by a few ducks. Birds of a feather flock together. Getting real cheese, parmesan over mozzarella. Legendary, I can stop whenever. This verse is so hot, 97 Rockefeller. Hands work, I drop a fella, but keep it cool though. Smile on my face, cause it's too low. Too low, too low, too low, too low, low, low, low. That's chunky, smell funky, pockets lumpy in his bitch. Let the nigga Terry bone. Oh, I look better than that nigga. You ain't even scope it, but put something on it. Bagging up and I ain't even need to know the grocery. High key, I don't think Moses parted the sea. Ain't no funny shit, for real, I think my nigga can see. Stevie Wonder hands free, another oil grape seed. Grab bull season and pour it out the pot, let's eat. Hey, you gotta focus on it, smoke it or you snort it. Sorted into portions, but the math ain't important, no. Back when niggas tied a t-shirt to the durag. Rest in peace, Draco, while I'm listening to Flu Flam. This versus gas price, numbers gotta go up. Girl, you finding all that, but you be doing too much. We'll be right back. dangerous. Open up your head, feel the show shot. This is dangerous. I walk through my ears and watch your head rock. Powiedziałam, że zostaniemy w świecie hip-hopu nieco dłużej, ale z delikatną przerwą na ten rap energiczny połączony z elektroniką, punkiem. Grupa The Prodigy oczywiście i utwór Mind of Phylos. I grupa, która zdecydowanie miała ogromny wpływ na dzisiejsze brzmienie muzyki. Utwór ten zasila album, który ukazał się w 1997 roku, czyli ma 28 lat, za 2 lata 30-lecie. Myślę, że będzie grywany w Trójce nieco częściej. No a przed nami grupa, o której robi się coraz głośniej. Podobną ma energię co The Prodigy, czyli grupa Nick Up, która już za tydzień pojawi się w Dolinie Trzech Stawów i zagra swój kolejny koncert na trasie, wokół której rośnie całkiem sporo kontrowersji. Ja coś czuję, że to będzie jeden z ważniejszych występów na tegorocznym OFFie. Turn up Bali, you like to think that you're fooling everybody. But you're not, just like the irony that your career is gonna rock. Her arm for urgent clock, you hear me? Had a smart decap, a rationation, raw, the current guard, the short, I got the rock, now it's chin to the hop. Me, you Wally, no maggie, call the least, a lovely lad. From a king, can you reach this coma, go kill my dad. Cut the cold, now the car, cops are lit, they can't arrive. Throw the crack, revenge the fella from the lower whack. When they see me, chat, I lower and I vote. I'm here to stroke ass while on the road. I should look a couple of nota. Since they shoot with me cops, I'll take them home, lad. You're bad enough, bad enough. Trying for your sherry, bad enough, bad enough. You thought was momentary, called your bluff, bad enough. Wealth of the duration, fuck, bad enough. Nic na to nie poradzę. Uwielbiam zarówno ten utwór, jak i cały zespół Nick Up. Nie mogę się doczekać. Odliczam już dni do tego momentu, aż zobaczę ich na żywo. I tak samo nie mogę się odkleić od najnowszego utworu od Fred Again. Could have been 30, could have been a G. Should have never snitched. Why you talking to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street. Looking at you like food, trying to see where they can eat. Me, I'm like Wallow and Gilly with a game. You don't really wanna act silly, behave. When I were on stage and the million gets made. I need that, freeze. I feel sorry for Skepta, they copy these flow, but they say that it's a new flow. Imitation don't flatter me, but it's cool though. Should have ever left the guy living in my studio. Put them in the coffin, get them on a tombstone. Yeah, I got a half of the price of a Q-do. Living like a boss man, nothing like Hugo. I need that good price. What the plug turned pagan, tweaking, took an inflation. Peace is needed, getting impatient. Blood, everybody getting complacent. Leg, work, step on the pavement. Victory lap, I'm back in the station. I'm really a psycho, Patrick Bateman. If you see her with me, she's taken. Don't wait, bitch, on Deepak, chillin', T-Pack, two left feet, don't read back. Shawty did freelance, now she a freak. That should've never let that bitch alone with my seat. My son of it, skip it, poppin' in my rebus. Talkin' about elite, talk pussy like a beatbox. Talk grown up, bitch, lookin' like Selena. I need that. Loud, but I never get lousy. Black one. Darren Aronofsky plug said he wants 16 for the pound, but I'm trying to get it under. Rack like Saudi, iced out watch on my diamonds, it cloudy. Four rings never came with an Audi. Grills like Foreman, I put my money where my mouth is and I don't wanna smile, just allow me. No new friends, I got mob ties. Where would I be without the guys? We get fly, argue a thousand times. You told jokes till the tears come out your eyes. You know the haters hate when you're out of sight. I hear them say we sold out. Yeah, we sold out everything except humble pie. One slice cut a man down to size. Like, could've been 30, could've been a G. Should've never snitched. Why you talking to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street. Looking at you like food, trying to see what they can eat. Me, I'm like Wallow and Gilly with a game. You don't really wanna act silly, behave. But now we're on stage and the million gets paid. I need that. W dzisiejszym zestawieniu nie mogło zabraknąć piątkowych premier i tak Pink Pirate, przed chwilą nie mylić z Pink Pantress, od której zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Anymore przed chwilą w trójce, a już teraz najnowszy utwór od Jamiego XX i utworu, który będzie nam się śnił, ale też i utworu, do którego będziemy chcieli powracać. Dream Night na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Z tym snem to tak zamierzenie powiedziałam, ponieważ myślę, że jest to naprawdę cudowny, płynący utwór, który idealnie sprawdza się na te sobotnie, nie tylko sobotnie, ale letnie wieczory. Spokojnej nocy życzę. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i za tydzień słyszymy się o tej porze z OFF Festiwalu. Ja naprawdę nie mogę się doczekać i ta ekscytacja w trójce przez cały tydzień będzie rosła. Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.